أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. ابتدائي 6 آيات جو ہے یہ بطور تمہید ہے. تمہید میں اللہ رب العزت دعوی توحید ذکر فرما رہے ہیں تسبیح کے عنوان سے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, اس پر اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ شروع فرمائی. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمین, اسی طرح هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئین علیم. اس آیت میں جو ہے اگلی دلیل عقلی ہے, هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام. هو الذی, یہ اللہ وہ ذات ہے, خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو, فی ستت ایام, 6 لمحات میں. ثم استوى على العرش, پھر دیکھ لیجئے اللہ برابر ہے, على العرش, اپنی عرش پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی, یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جن کی کچھ اوصاف, کچھ صفات جو ہے آپ نے گزشتہ آیات میں جو ہے وہ پڑھ لی کہ بادشاہی جو ہے آسمانوں اور زمین کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے. اسی طرح جو ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے, اس کی ابتدا اور انتہا جو ہے وہ نہیں ہے, ظاہر اور باطن ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض, یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو. آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو جو ہے وہ پیدا کیا, فی ستت ایام, ستہ عربی کے اندر جو ہے وہ 6 کو کہتے ہیں, اور ایام جمع ہے یوم کی, یوم کے معنی ہے قرآن میں, یوم کے معنی جو ہے وہ دن کے بھی آتے ہیں. اسی طرح یوم بمانی جو ہے وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, سورہ ابراہیم میں آپ نے پڑھا تھا وَذَكِّرُهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, ان لوگوں کو تم نصیحت کرو, بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ کے عذاب اور اللہ کی نعمتوں سے. اسی طرح جو ہے وہ ایام, یوم جو ہے یہ بمانی جھنگے بھی ہے, جس طرح آپ نے سورہ توبہ کے اندر پڑھا تھا وَيَوْمَ حُنَيْن, تو حنین کا کون سا دن ہوتا ہے, ہفتے میں تو 7 دن ہوتے ہیں, اس میں تو حنین کا کوئی بھی دن نہیں ہے. تو یوم حنین سے مراد وہاں پر کیا ہے, یوم بمانی غزوہ, یوم بمانی جنگ, یعنی جنگ حنین کے موقع پر. اسی طرح جو ہے یوم قرآن میں جو ہے یہ بمانی لمحہ کے بھی آتا ہے, جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورة الانفال میں, سورة الانفال میں آپ نے پڑھا تھا 16 نمبر آیت میں وَمَنْ يُوَلِّيهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ, تو وہاں پر یوم اذن یوم بمانی جو ہے وہ لمحے کے ہے, کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ جس نے جو ہے کافروں کو جو ہے وہ اپنی پیٹھ جو ہے وہ پھیر لی جنگ کے موقع پر, تو وہاں پر یہ لفظ یوم ہے. تو اگر یوم کے معنی جو ہے آپ کرے کہ یہ جو ہے صبح سے لے کر جو ہے وہ شام تک یہ دن آپ تصور کرے اس کو, تو اگر اس کو جو ہے اگر کسی نے جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں یہ 16 گھنٹے جو ہے وہ پیٹ پھیر لیا تو وہ گناہگار ہے, اور جس نے اگر 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ بھاگ گیا یا 10 منٹ کے لیے جو ہے وہ کافروں سے بھاگ گیا تو وہ گناہگار نہیں ہے. تو یوم وہاں بمانی لمحہ ہے, وہ لمحہ جب کافروں اور مسلمانوں کا آپس میں جو ہے مٹ بھیڑ ہو, آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جائے, تو اس لمحے کو جو ہے یوم اذن کا نام دیا گیا ہے. اسی طرح آپ نے جو ہے سورہ الف لام میم سجدہ میں جو ہے وہ پڑھا تھا, سورہ الف لام میم سجدہ میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کی جانب جو ہے وہ انسانوں کے اعمال جو ہے وہ چڑھتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورۃ السجدہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم یعرج الیہ, پھر چڑھتے ہیں اس اللہ کی طرف انسانوں کے اعمال. فی یوم, اس اگر آپ یوم کے معنی جو ہے وہ یوم دن کے کرے, تو اگر جس نے جو ہے وہ دن میں عمل کیا تو وہ تو اللہ کو چڑھتا ہے, تو جس نے اگر رات کو عمل کر دیا تو اس کا کیا بنے گا؟ کیا وہ اللہ کی جانب جو ہے وہ نہیں چڑھتا؟ تو یوم بمانی لمحہ ہے کہ جس لمحہ بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ لمحے جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ رب تک پہنچ پاتا ہے, اور جس مقام میں جو ہے یہ عمل جمع ہوتا ہے تو اس کا زمین سے جو ہے وہ فاصلہ کیا ہے, زمین سے اس کا فاصلہ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, 1000 سال کے برابر ہے جس کو تم گنتے ہو, جس کو عالم شہادت کہتے ہیں, اس کی ابتدا ہے عالم شہادت کی ابتدا, جہاں پر انسانوں کے اعمال جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں, تو اس مقام کو جو ہے عالم شہادت کہتے ہیں, جہاں سے جبرائیل علیہ السلام وہی لا کر جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس آتا تھا. تو یوم بمانی جو ہے وہ لمحہ, کیونکہ اس پر جو ہے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے کئی مرتبہ جو ہے آپ کے سامنے میں نے آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ پڑھایا کہ اگر یوم کے معنی جو ہے آپ اگر یوم کے جو ہے وہ کیجئے دن, کہ اللہ نے جو ہے آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ 6 دنوں میں پیدا کیا ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان اور زمین جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو سورج تو آسمانوں اور زمین کے پیدائش کے بعد جو ہے وہ سورج چاند ستاروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری فرمایا اللہ نے, تو دن کا تعین جو ہے وہ کس طرح ہوا تھا؟ کیونکہ دن تو کہتے ہیں اسی کو ہے, سورج نکلنا, اس کا غروب ہونا, اس کو دن کہتے ہیں. اگر سورج جو ہے وہ بنا ہی نہیں تھا, وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا, تو وہاں پر اس زمانے میں جو ہے وہ دن کا تعین کس سے تھا؟ تو کچھ لوگوں نے جو ہے یہاں پر اس سوال اور اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے یہ بات جو ہے وہ کہہ دی ہے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ 1 دن جو ہے آج کے دنوں کے 1000 سالوں کے برابر ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ 6000 سال مسلسل جو ہے وہ لگا رہا آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں؟ اور دوسرا اشکال اس میں یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت عام جو ہے وہ پڑھتے ہیں قرآن میں, سورہ یاسین میں, سورہ نحل میں, اسی طرح اور جگہوں میں جو ہے آپ پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پس جب اللہ رب العزت جو ہے کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کی جانب جو ہے وہ حکم دیتا, ارادہ فرماتے وہ کام ہو جاتا. تو اللہ کے ارادے پہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے. تو یہ تو اس کن فیکون آیت کے جو ہے وہ خلاف ہے کہ 6000 سال مسلسل جو ہے وہ اللہ لگا رہا, وہ محنت اور مشقت کرتا رہا, تو تبھی جا کے آسمان اور زمین کا یہ نقشہ جو ہے وہ مارز وجود میں آیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میں نے ایام یوم کی جمع تو ہے بالکل, مگر یوم قرآن میں صرف دن کے معنی میں نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل پڑھائی کہ نعمت اسی طرح عذاب, اسی طرح جنگ, اسی طرح جو ہے وہ دن, اسی طرح جو ہے وہ کیا لمحہ, میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھا. تو یہاں پر بھی یا تو ایام جمع ہے یوم کی, اور یوم بمانی لمحہ. وہ لمحہ کتنا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے کہ نینو سیکنڈ کا ہزارواں حصہ تھا, لاکھواں حصہ تھا, یہ اللہ کو معلوم ہے. مگر ایک ارادہ اللہ نے فرمایا آسمانوں کے بنانے کا, وہ ہو گئے. اسی طرح ارادہ جو ہے وہ فرمایا زمین کی پیدائش کا, وہ بھی ہوا. اسی طرح آسمان میں چاند ستارے تارے, اس کا ارادہ فرمایا, وہ ہوا. اسی طرح زمین پر جو ہے وہ پہاڑ, روزانہ لیٹر سے پہاڑ, اسی طرح جنگلات, یہ جو ہے ارادے سے ہوا. اسی طرح سمندر اور پانی, یہ بھی اللہ کے ارادے سے جو ہے وہ ہوا. اسی وجہ سے تو قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تفسیر بیضاوی کے اندر جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں, فی ستت اوقات, وہ معنی ذکر فرماتے ہیں فی ستت اوقات, چھ اوقات میں. دن کا کوئی تصور نہیں ہے, وہ فرماتے ہیں کیا چھ اوقات میں, یعنی چھ مرتبہ اللہ نے ارادہ فرمایا اور چھ مرتبہ جو ہے یہ کام ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ارادے سے اللہ نے یہ سارا نقشہ کیوں نہیں بنایا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر کام کو آپ ہمارے لیے اس میں جو ہے وہ کیا ہے, ہمارے لیے اس میں جو ہے حکمت یہ پوشیدہ ہے اللہ کے اس کام میں, ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہر کام کو آپ بتدریج کیجیے, سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ اس کام کو جو ہے وہ کیجیے, تو آپ اس میں جو ہے وہ تنگ نہیں ہوں گے. اور اگر آپ سیڑھیوں پہ آپ چڑھتے ہیں تو اگر ایک ساتھ جو ہے آپ چلانگ لگائیں گے تو کیا کریں گے, اپنا نقصان کریں گے. تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ چڑھتے جائے اور اوپر جو ہے آپ جاتے جائیے. تو ہر کام کو جو ہے آپ کیا کیجئے, بتدریج کیجئے, لمحہ بلمحہ اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ کام کیجئے. کیونکہ جلد بازی جو ہے یہ کس کا کام, یہ شیطان کا کام. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں تو ایام جمع ہے یوم کی, یوم بمانی لمحہ, یا جس طرح جو ہے وہ معنی کی دی قاضی بیضاوی کی, فی ستت اوقات, چھ اوقات میں, یا اسی طرح جو ہے ایام جمع ہے یوم کی, یوم بمانی جو ہے وہ حکم کے ہیں, یعنی چھ حکموں سے اللہ نے جو ہے وہ آسمان اور زمین کو بنایا. تو اس پر جو اشکال ہے وہ ختم ہو گئے, جو اعتراضات ہیں وہ اعتراضات جو ہے وہ رفع ہو گئے. اور اگر تم جو ہے وہ معنی کرو گے تو تمہاری اپنی مرضی ہے, ہم نے تو آپ کو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ وضاحت کر دی. اگر ابھی بھی جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طرح مانی کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش. ثم جو ہے تراخی کا نہیں ہے, ثم یہاں پر جو ہے استبعاد کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت, یہ نہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پہلے عرش پہ نہیں تھا, جب آسمان اور زمین کو بنائے تو اس کے بعد جو ہے عرش پر مستوی ہوا, نہیں. تم یہ کہہ رہے ہو کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے جو ہے وہ کس طرح جو ہے اللہ نے اتنی جلدی جو ہے اس کو بنا دیا, بغیر کسی کی نصرت, بغیر کسی کی شراکت, بغیر کسی کے جو ہے وہ تائید اور نصرت کے اللہ نے اس کو بنا دیا, یہ بات آپ کے عقل سے جو ہے وہ بعید ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اس سے یہ بات کا جو جملہ ہے کہ ثم استوى علی العرش, کہ اللہ اپنے عرش اور اپنی سلطنت پر جو ہے وہ کیا ہے, مستوی ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ ملک کو فتح کیا جاتا ہے مگر اقتدار پہ کسی اور کو لا کر بٹھایا جاتا ہے, سیٹ پہ کسی اور کو جو ہے وہ لا کر بٹھایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں, کارخانہ قدرت بھی میری ہے, میرا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے میں نے کیا کر دیا ہے, ثم استوى علی العرش, عرش اللہ رب العزت جو ہے اپنی سیٹ پر جو ہے وہ کیا ہے, مستوی ہے. عرش کے معنی جو ہے وہ تخت, استواء کے معنی جو ہے مستوی, برابر ہونا. ثم استوى علی العرش, پھر برابر ہے اللہ علی العرش, اپنی عرش پر کس طرح, ما یلیق بشانی. کیونکہ یہ آیات جو قرآن میں اس طرح کی جو آیات ہے یہ متشابہات میں سے, ہم نے موسوم کو نہیں دیکھا ہے تو ہم اس کی صفت کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں, کہ کس طرح جو ہے ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے تو اللہ کے استواء کو جو ہے ہم کس طرح اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کو زیر بحث لا سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے قرآن کے اندر جو اس طرح کے الفاظ ہیں, کیونکہ اس پر تو اتنی تفصیل نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے, نہ قرآن میں اس پر جو ہے اتنی تفصیل ہے, تو ہم اس طرح کے جو ہے وہ معنی ذکر فرماتے ہیں جس طرح جو ہے قرآن میں ہے, بس اسی پر اکتفا کرتے. اس پر مزید جو ہے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیل نہیں کر کے کس طرح جو ہے اللہ بیٹھے ہوئے اور کس جانب جو ہے اللہ کا رخ ہے اور یہ چیزیں جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ, اکثر علماء کرام نے جو ہے انہی آیات کے تناظر میں جو ہے اپنی تفاسیر میں جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا اور آپ سے سوال کیا استواء علی العرش کے بارے میں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ جواب دیا الاستواء معلوم, استواء جو ہے یہ معلوم ہے, کہاں پر ہے؟ قرآن میں لکھا ہے الرحمن علی العرش استواء ثم استواء علی العرش, قرآن میں ہے کہ اللہ اپنے عرش پر جو ہے وہ برابر ہے. اور پھر اگلا جو ہے وہ فرمایا والکیف مجہول, اس کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مجہول ہے. والایمان بہ واجب, اس پر ایمان لانا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لازمی ہے, یہ ضروری ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے ثم استوى علی العرش, تو اس پر ایمان لانا جو ہے وہ کیا ہے؟ لازم ہے, فرض ہے. والسؤال عنه بدعۃ, اس کے بارے میں جو ہے وہ بے جان سوالات کرنا یہ بدعتی کا یہ بدعت ہے, اور شاگردوں کو کہا کہ یہ بدعتی ہے, اس کو باہر نکالو میری مجلس سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش, پھر برابر ہے اللہ علی العرش اپنی عرش پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها, جانتا ہے اللہ وہ کچھ, یلی جو فی الارض, جو داخل ہوتے ہیں فی الارض زمین میں, وما یخرج منها, وہ کچھ جو نکلتے ہیں اس میں سے, وما ینزل من السماء, اور جو نازل ہوتا ہے من السماء اوپر سے, وما یعرج فیہا, اور وہ کچھ جو چڑھتے ہیں فیہا اس آسمان میں, وہو معکم اینما کنتم, اور یہ اللہ تمہارے ساتھ ہوا کرتا ہے اینما کنتم, جہاں ہوتے ہو تم. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عالم, جانتا ہے اللہ ما وہ کچھ, یلی جو داخل ہوتا ہے فی الارض زمین میں, کیا چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں؟ تخم, اسی طرح جو ہے وہ گٹلیاں, پھلوں کی جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ گٹلیاں زمین میں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے, اسی طرح جو ہے وہ تخم, کیڑے مکوڑے, اسی طرح جو ہے وہ مردے, یہ زمین میں داخل ہوتے ہیں. پانی, بارش کا پانی, یہ زمین میں جذب ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے. وما یخرج منہا, جو نکلتا ہے اس میں سے, پانی جو ہے وہ چشموں کی شکل میں نکلتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ اور بور وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ نکلتا ہے, اس میں سے جو ہے وہ پودے نکلتے ہیں, گھاس جو ہے وہ نکلتا ہے, اس میں سے پھول جو ہے وہ نکلتے ہیں, اس میں سے جو ہے وہ کیا مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل نکلتے ہیں اس کے طرح, اس میں سے جو ہے وہ فصلیں, اناج جو ہے وہ نکلتے ہیں, کیڑے مکوڑے بھی جو ہے وہ زمین سے نکلتے ہیں. وما یخرج منہا وما ینزل من السماء, وما ینزل من السماء, اور وہ جو نازل ہوتا ہے من السماء اوپر سے, آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے, کیا نازل ہوتا ہے؟ آسمان سے جو ہے وہ بارش, اسی طرح جو ہے وہ رزق, اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ رحمت کا نزول بھی جو ہے وہ اوپر سے ہوتا ہے, اسی طرح جو ہے وہ قرآن کا فہم, یہ بھی جو ہے وہ اوپر سے نازل ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ رزق, برکت, اسی طرح رحمت, بارش, یہ اوپر سے آتی ہے, اسی طرح فرشتے جو ہے وہ اوپر سے آتے ہیں. ینزل الملائکۃ فیہ, جس طرح سورۃ القدر میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو فرشتے جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں, اسی طرح جو ہے وما یعرج فیہا, اور وہ کچھ جو چڑھتے ہیں فی یہاں اس آسمان, آسمان میں جو چیزیں جو ہے وہ چڑھتی ہے, ایمان والوں کی ارواح جو ہے یہ آسمانوں میں جو ہے وہ چڑھتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ چڑھتے ہیں, اسی طرح ایمان والوں کے اعمال یہ آسمانوں میں جو ہے وہ چڑھتے ہیں. تو ان سب کو جاننے والا کیا ہے؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ، آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ آراف میں، جو ہے آپ نے پڑھا تھا اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، تو وہاں پر کیا ہے، لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ، نہیں کھولے گا اللہ لَهُمْ لِأَرْوَاحِهِمْ، ایک معنی ان کے ارواح کے لیے اللہ آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولے گا، لا تفتحوا لاعمالهم، نہیں کھولے گا اللہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے، تو یہ بھی جو ہے وہ اوپر چڑھتے ہیں اس کے لیے دروازے کھلتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہوا معکم اینما کنتم، اور یہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اینما کنتم، جہاں تم ہوتے ہو، اس سے کیا مراد کہ اللہ جو ہے تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح آپ جو ہے وہ گزر آنے والی سورت میں جو ہے وہ کمنگ جو سورت ہے نیکسٹ اس میں جو ہے آپ پڑھیں گے سورت المجادلہ میں، وہاں پر بھی یہ جملہ جو ہے آپ پڑھیں گے وہو معکم، یہ اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معہم اینما کانوا، وہاں پر بھی آپ اس جملے کو پڑھیں گے، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، پہلے تو اللہ نے فرمایا ثم استوى على العرش، پھر برابر ہے اللہ اپنی عرش پر، اپنے تخت پر جو ہے وہ برابر ہیں، ابھی اللہ رب العزت فرماتے اینما تکونوا اینما وهو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یاد رکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ تعمیل کرنا جو ہے یہ قرآن میں جو ہے یہ غلط ہے، تو آپ ان سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر تم تعبیل کے معنی کیا ہے، کسی لفظ کی حقیقت کو جو ہے اس انداز میں سامعین کے سامنے جو ہے وہ رکھ دینا کہ لوگ اس کی حقیقت کو جان جائیں، اس کو تعبیل کہتے ہیں، جس طرح قرآن میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا 7 نمبر آیت میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ قرآن کے صحیح مطلب اور یعنی کتاب اللہ کا صحیح مطلب جو ہے یہ اللہ اور علماء راسخون فی العلم کے سوا جو ہے کوئی نہیں جانتے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ تاویل کا تذکرہ ہے، اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اس کے حق میں، بخاری نے جو جس کو ذکر کیا ہے تو اس میں بھی یہ بات ہے اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التعبی، اے اللہ میرے چچا کے بیٹے کو جو ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ عطا کر، اور اے اللہ ان کو جو ہے وہ تعویل قرآن یعنی قرآن فہمی کی جو ہے اے اللہ ان کو توفیق دے، قرآن کا عالم اس کو بنا دے، تو یاد رکھیے جو کہتے ہیں کہ تعویل نہیں کریں گے، بس اللہ جو ہے وہ جہاں پر تم ہوتے ہو وہاں پر تمہارے ساتھ جو ہے وہ اللہ بھی ہے، تو ان سے آپ یہ سوال کیجئے کہ قرآن میں جو ہے سورہ زخرف میں آپ نے پڑھا تھا هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، یہ اللہ آسمان میں بھی حاجت روا ہے زمین میں بھی حاجت روا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو صفت کا تذکرہ ہے الہ الوہیت، ذات کا بتاؤ اسم کا بتاؤ، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی بتا دیں گے، آپ سورہ انعام میں جو ہے آپ نے پڑھا تھا وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں، وہاں پر اللہ اسم کیا نام ہے، ذات خداوندی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے، وہ اللہ فی السماوات و فی الارض، اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، پھر کیا کرو، اسی طرح جو ہے یہ آیت وہ معکم اینما کنتم، کہ جہاں تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ جو ہے وہ اللہ ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے تم یہ بھی کہتے ہو کہ یہ بھی عقیدہ ہے استواء العرش کا کہ اللہ اپنے عرش پر جو ہے وہ کیا ہے برابر ہے، تو دو باتیں ہو گئی، کیا ہو گئی، دو بات، ایک بات کیا کہ اللہ عرش پر ہے، ٹھیک، دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر عرش پر تو نہیں ہو، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو عرش پر تو نہیں ہے، یا اگر تم کہو کہ نہیں اللہ عرش پر ہے تو پھر ہمیں بھی آپ عرش پہ مانیں گے، کہ ہمارے ساتھ عرش پر ہے تو ہم بھی عرش پر ہوں گے، اگلی حدیث کو سن دے جائیے، حدیث میں جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری کی یہ بھی روایت ہے صحیح روایت ہے، کہ رات کے پچھلے پہر میں صحیح کے وقت اللہ جو ہے آسمان دنیا کی طرف جو ہے وہ نزول فرماتے ہیں. آسمانی دنیا کی طرف جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں؟ نزول فرماتے ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا پوری دنیا میں جو ہے سحری کا وقت جو ہے یہ اختتام کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا ہے پوری دنیا میں جو ہے وہ کون یہ ختم ہو سکتا ہے سحری کا وقت؟ یہاں پر ختم ہوا, افغانستان میں بھی ہے, افغانستان میں جو ہے وہ ختم ہوا, ابھی دبئی میں بھی ہے, یہ تو ختم نہیں ہوگا. تو اللہ تو کیا ہے؟ اللہ تو دنیا آسمان کی طرف جو ہے وہ نزول کر گئے ہیں, تو پھر تو عرش پر نہیں ہے. قرآن میں ہے ثم استوى علی العرش, حدیث میں ہے نزول دنیا کی طرف جو ہے وہ کیا آسمان کی طرف جو ہے وہ رجوع کر گئے. ابھی اگر تاویل نہیں کرو گے تو تم مجھے سمجھاؤ کہ یہاں پر کیا کرو گے؟ تاویل نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ یہاں کیا تمہارا جو ہے وہ نتیجہ برآمد ہوگا؟ تو جواب سنتے جائیے. جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہوا, جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم استوى العرش, اللہ عرش کے اوپر ہے, اللہ فوق العرش ہے, عرش کے اوپر ہے, یہ عقیدہ ہے. تو جہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے, فوق العرش ہے, عرش کے اوپر ہے اللہ, تو بہ اعتبار ذات کے کیا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے بہ اعتبار ذات کے. اور جہاں پر اللہ رب العزت فرماتے وہ ہوا معکم اینما کنتم, یہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہوتے ہو, تو بہ اعتبار علم اور بہ اعتبار قدرت کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بہ اعتبار علم, اور اسی طرح جو ہے بہ اعتبار قدرت کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ قدرت, اور اسی طرح جو ہے وہ علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے موجود ہے. حاضر ناظر کا جو ہے وہ کیا معنی ہے؟ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے بہ اعتبار علم اور بہ اعتبار قدرت کے. سورۃ طلاق کے آخر میں جو ہے آپ انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں عنقریب, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. سورۃ طلاق کے آخر میں بالکل اللہ رب العزت فرماتے ہیں 12 نمبر آیت, اس لیے کہ تم جان جاؤ کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تصرف کی طرف اشارہ ہے, اختیار کی طرف اشارہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اور ہر چیز کو جو ہے آپ احاطہ کر چکے ہیں بہ اعتبار علم کے, بہ اعتبار قدرت کے اور بہ اعتبار علم کے. آپ اللہ ہر چیز پہ جو ہے وہ کیا ہر چیز کا احاطہ کر چکے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے. ابھی حدیث کا کیا معنی ہے کہ اللہ جو ہے وہ نزول فرماتا ہے دنیا کے آسمان کی طرف, تو نزول سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو خصوصی مہربانی مراد ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی جو ہے وہ خصوصی رحمت کا نزول جو ہے وہ مراد ہے. اللہ کا نزول جو ہے وہ مراد نہیں ہے, بلکہ اللہ کی رحمت کا نزول جو ہے وہ مراد ہے اس حدیث سے. اور اس پہ دلیل اس کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ کے حکم پر جو ہے ایک اعلان کرنے والا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, حل میں مسترزق فارزقہ و حل میں مستغفر فاغفرہ, آیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں ان کو رزق دوں, آیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں ان کو بخش دوں, آیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں ان کے سوال کو جو ہے وہ قبول کر دوں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہے کہ اسی رحمت کی وجہ سے جو ہے اللہ بندوں کی طرف جو ہے وہ کیا اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں ان کی جھولی کو جو بھر دوں. تو یہ ہم نے کیا کر دیا؟ ہم نے تاویل کر دیا. تو ابھی جو لوگ تاویل کے جو ہے وہ منکر ہیں تو اس کو بتائے کہ اس کو حل کرے, ذرا ہمارے سامنے بھی بتا دے کہ کس طرح تم اس آیات کو جو ہے وہ حل کرو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمان اور زمین کی, آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف واپسی ہے تمام کاموں کا, تمہارا انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا. تو مسئلے توحید کو بیان کرو, لوگوں کے اعتراضات کو پسے پش ڈالو, کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتے, آپ کا انجام بہتر ہوگا. یولجُ اللَّیلَ فِي النَّهَارِ, اندر کا داخل کرتا ہے اللہ رات کو, فِي النَّهَارِ دن میں, وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّیلِ, اور داخل کرتا ہے اللہ دن کو, فِي اللَّیلِ رات میں, وہ علیم بذات الصدور, اور یہ اللہ جاننے والا ہے, جانتا ہے بذات الصدور, سینوں کے راز کو. دن کا رات کا جو ہے وہ دن میں داخل ہونا, اور رات کا جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ داخل ہونا, اور دن کا جو ہے وہ رات میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے, کیا مانی ہے اس سے؟ مطلب گرمی ہو, بل سے مطلب دے تو بتاؤ. یولج اللہ لیل فی النہار سے کیا مراد ہے؟ جما دے گی وہ بڑے روز کا جی تو ہے. ہاں ہاں آسان سی بات ہے یار, شب و روز کی تبدیلی کو جو ہے یولی جو اللہ فی النہار ایک دوسرے میں داخل کرتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے, سمپل سی بات ہے, یولی جو اللہ آپ جو ہے میرے خیال سے بڑا گوشت کھاتے ہیں, گوشت نہ کھایا کرے, صرف جو ہے آپ ویجیٹیرین بنیے. آپ کو جو ہے اتنی بڑی بات جو ہے وہ میرے سامنے بیٹھتے ہو, آپ کو تو میں نے اٹھانا چاہیے کہ تم پیچھے چلے جاؤ, کیا ضرورت ہے یہاں پر میرے سامنے جو ہے وہ بیٹھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, یا تو سردی اور گرمی میں جو ہے وہ رات کے رات اور دن کا گھٹنا اور بڑھنا مراد ہے. دن اور رات کا جو ہے وہ کیا ہے, گھٹنا اور بڑھنا جو ہے وہ مراد ہے. 11 دسمبر یعنی 22 دسمبر, 21 سے جو ہے وہ کیا, 21 جون سے جو ہے وہ دن جو ہے وہ کیا چھوٹا ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, اور اسی طرح جو ہے یہ چھوٹا ہوتے ہوتے جو ہے 22 دسمبر تک پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 23 دسمبر سے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ سٹارٹ لیتا ہے, کس سے, یہ جو ہے وہ دن بڑھتا ہے اور رات جو ہے وہ گھٹتا ہے. 21 مارچ تک جو ہے یہ کیا, رات اور دن کا دورانیہ ایک برابر ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ 21 جون تک جو ہے وہ کیا, پھر یہ دورانیہ جو ہے وہ کیا, رات جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے اور دن جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے, 21 جون اور 22 دسمبر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار, تو یا تو دن یا جو سردی اور گرمی کے اندر جو ہے وہ دن اور رات کے جو ہے وہ کیا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے وہ مراد ہے, کہ سردیوں میں جو ہے وہ دن کو اللہ چھوٹا کر دیتا ہے, دن کے حصے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ رات میں داخل کرتا ہے, رات جو ہے وہ بڑھ گئی اور اسی طرح دن جو ہے وہ گھٹ گئی. اور گرمی میں جو ہے وہ کیا ہوا, رات کو اللہ نے جو ہے وہ دن میں داخل کر دیا, دن کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھ گیا اور رات کا دورانیہ جو ہے وہ کم پڑ گیا. اور یا جو ہے وہ کیا ہے, شب اور روز کی تبدیلی مراد ہے, کہ کبھی دن اور کبھی رات, یہ اللہ کا کام ہے, کسی اور کا یہ کام, انقلاب زمانے لانے والا جو ہے, زمانے کے اندر انقلاب برپا کرنے والا کون ہے, ایک اللہ ہے, کبھی رات کبھی دن, اور یہ اللہ جانتا ہے بذات الصدور سینوں کے راز کو. تمہید جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی, تمہید میں ہم نے دعوی توحید اور اس پر ہم نے جو ہے وہ دلائل عقلی آپ کے سامنے جو ہے وہ